așteptat un an să se întâmple din nou. Să auzi cum valurile mării se scaldă în valuri de aplauze. Și să fii printre cei mai buni, cei mai buni, cu cea mai bună muzică de ieri și de azi. Pentru că ai fost parte a unui nou capitol Europa FM Live pe plajă, îți mulțumim! Retrăiește momentele speciale pe europafm.ro. Mulțumim partenerilor noștri, Selgros și Primăria Municipiului Mangalia. Europa FM, ora 13. Iulia Verbancu vă prezintă știrile Europa FM. Iulia, bun venit! Bine v-am găsit! Protest la Ministerul Sportului, unde angajații sunt susținuți de sportivi, aflați imediat revendicările lor. Codul de etică pentru școlile din România a fost în cele din urmă terminat. Aglomerație la Direcția de Asistență Socială București, după ce primarul a promis excursii gratuite în Grecia pentru 1000 de pensionari, și se anunță caniculă în multe țări europene. Care e situația meteo la noi deocamdată, ne spune Manuela Nicolescu. Plouă izolat acum în Banat, iar în Maramureș sunt descărcări electrice. Astăzi vor mai fi averse pe alocuri în zonele de deal și de munte, în regiunile vestice, nordvestice și centrale, dar izolat seara și în celelalte zone. Temperaturile maxime vor fi între 26 și 32 de grade. Este disconfort termic în Dobrogea și local în vest și în sud. În București acum 29 de grade, maxima va fi de 31, iar spre seară vor fi condiții reduse de ploaie. Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. Sportivii au protestat alături de angajații din Ministerul Tineretului și Sportului, care au ieșit în stradă astăzi. Timp de două ore, salariații din instituție, din direcțiile subordonate, dar și din complexurile și cluburile sportive, au oprit lucrul nemulțumiți de salarii și de munca neplătită. În semn de solidaritate cu protestatarii, la europenele de canotaj de la Glasgow, sportivii români se vor alătura acțiunilor sindicale printr-un gest inedit. Președintele Sindicatului Ministerului Tineretului și Sportului, Andy Nog, a dat detalii la Europa FM. Ministerul ne fură din salarii, muncim sâmbăta și duminica și nu suntem plătiți, muncim ore suplimentare și nu ne sunt plătite. Sunt sportivi, sunt salariați din Federațiile Sportive Naționale. Astăzi sportivii din canotajul românesc vor vâsui la Glasgow un semn de solidaritate cu banderole albe pe mâini. Protestatarii nu au avut astăzi cui să prezinte lista de revendicări. Este a doua zi de grevă în tot sportul și tineretul din România. Timp de două ore s-au oprit tot direcții județene pentru sport, complexuri sportive naționale, cluburi sportive municipale, case de cultură al studenților. Totul s-a oprit. Iar ce să vezi, doamna ministru, astăzi nu este la muncă, nu are timp să primească manifestanții. Doamna și-a luat zi liberă și nu e de găsit. Protestul vine și în contextul în care ieri, întrebată de ce un sportiv din lotul național de caiac canoe primește, de exemplu, doar 25 de lei diurnă de cantonament, ministrul sportului Ioana Bran a pus semnul egal între sărăcie și dietă. Este o situație reală. Un oficial al statului român, în momentul în care pleacă într-o delegație, are 17 lei diurnă pe zi. Da, ce credeți că poate mânca un sportiv de performanță cu 25 de lei pe zi în condițiile în care îi se cere să obțină medalii? Spun doar că și aceștia au nevoie de a avea o dietă. Din cunoștințele mele, aceștia trebuie să se păstreze la o anumită greutate, pentru că altfel riscă să dezechilibreze puțin și modul cum s-au obișnuit pe partea de antrenament. Alte întrebări. Dacă revendicările angajaților din subordinea Ministerului Tineretului și Sporturilor nu vor fi luate în seamă, aceștia anunță pentru miercurea viitoare grevă generală. Din septembrie, profesorii nu vor mai avea voie să își mediteze contracost proprii elevi. Cu 7 ani întârziere a fost finalizat codul de etică pentru școlile din România, care include și această interdicție. Ministrul Educației Valentin Popa spune că își va pune semnătura pe codul de etică înainte de începerea noului an școlar. E un cod propus de Comisia Națională de Etică și care, iată, în sfârșit ajunge în fază finală de avizare. Probabil că în câteva zile voi reuși să semnez și ordinul de aprobare a acestui cod de etică, un cod de etică care practic funcționează ca un contract moral între părinți, elevi și personalul din învățământul preuniversitar. În ilegalitate trec și cadourile primite de cadrele didactice, însă numai dacă astfel elevii sunt favorizați sau dacă atențiile vin în urma unor constrângeri. În schimb, profesorii vor fi obligați prin noul cod de etică să discute deschis cu părinții și să păstreze confidențialitatea informațiilor pe care le primesc despre copii. Sunt interzise de asemenea agresiunea verbală sau fizică și tratamentele umilitoare în școli. Sancțiunile merg de la observația scrisă și până la desfacerea contractului de muncă pentru profesorul dovedit că a greșit. Rămânând cu discuția la educație, în unele școli s-au prăbușit anul acesta tavanele, altele au ars chiar dacă au fost reparate de curând. Totuși, întrebat cu o lună înainte de începerea noului an școlar dacă le poate garanta copiilor siguranța în școli, ministrul educației râde în semn de neputință. Cum aș putea să fac așa ceva? Ne stăduim? Noi, punctul de vedere al Ministerului Educației, după cum ați văzut, nu avem fonduri pentru investiții. Avem fonduri foarte puține pentru reparații și, în general, destinate universităților, pentru că unitățile din sistemul preuniversitar sunt finanțate de către primării. Întrebarea mai degrabă trebuie să o adresăm primăriilor. În București, de pildă, doar una din 10 școli sau grădinițe are acordul pompierilor pentru a funcționa în siguranță, iar cele care au autorizație sunt în general școli private construite recent. Școlile nu reușesc să îndeplinească toate criteriile de autorizare, în special din cauza supraaglomerării și a deficiențelor de construcție. Chiar dacă unele au fost reabilitate în ultimii ani, niciuna nu a reușit să remedieze problemele. Este și cazul școlii 124 din București, care a ars în totalitate în luna mai, deși fusese reabilitată. Din fericire, în timpul nopții, deci fără victime. Guvernul se întâlnește astăzi în ședință săptămânală. La discuția oficială, care începe la această oră, au ajuns deja atât miniștrii cât și șeful PSD Liviu Dragnea și cel al ALDE Călin Popescu-Tăriceanu. Despre ce discută ne spune Anca Simina. Banii sunt motivul principal care i-a adus pe miniștrii la Palatul Victoria înainte de a începe ședința oficială de guvern. Prima rectificare bugetară urma să fie decisă inițial azi. S-a amânat după ce guvernul s-a blocat în a alege de unde să taie. Cu atât mai mult cu cât minusul după primele 6 luni s-a adâncit brusc și a ajuns la aproape 15 miliarde de lei. Noi negocieri cu ministrul finanțelor Eugen Teodorovici au loc chiar la această oră. Deocamdată este cert că vor primi mai mulți bani ministrele sănătății, muncii și comunicațiilor. Transporturile sunt din nou pe lista posibilelor reduceri alături de serviciile de informații de această dată. După aceste discuții, Ministerul Finanțelor va publica proiectul de rectificare, urmând ca săptămâna viitoare să se decidă și oficial cine pierde și cine câștigă din această reîmpărțire. Totodată, Ministrul Justiției a anunțat că pregătește o ordonanță de urgență care să le permită celor condamnați în dosare bazate pe interceptări să redeschidă aceste procese. Tudorel Toader spune însă că, din calculele sale, această ordonanță ar urma să se discute în toamnă. Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. Pe litoralul românesc i-a arborat astăzi steag roșu care interzice scăldatul. Situația se anunță aceeași până sâmbătă inclusiv. Aseară, o fetiță de 5 ani din Hunedoara, singură pe un colac, a fost trasă de curenți la o distanță de 50 de metri, salvamarul de-abia reușind să o aducă la mal. Salvatorii cer turiștilor să asculte și să se supună regulilor ca să nu își riște inutil viața. George Lipoveanu de la Salvamar. Începând de ieri s-au montat valuri foarte mari, se sparg către țărm și rugăm toți turiștii aflați pe litoralul românesc să țină cont să nu treacă de geamanturi, pentru că valurile și curenții te pură în larg. Și atenție mărită la cei cu colace și mai ales cei care au saltele să nu treacă de geamanturi. Este steagul roșu arborat peste tot, pe tot litoralul românesc. De la începutul sezonului estival, 8 oameni au murit înecați în mare sau în lacurile din județul Constanța. Coadă în această dimineață la Direcția de Asistență Socială a Municipiului București, după ce primarul general Gabriela Firea a anunțat că 1000 de pensionari vor pleca în Grecia într-o excursie de 8 zile pe banii primăriei. Municipalitatea va cheltui 2 milioane de lei pentru sejurul pensionarilor. Într-o astfel de tabără pot merge doar bucureștenii care au pensia mai mică decât salariul minim. Înscrierile au început ieri, iar excursiile se dau pe principiul primul venit, primul servit. Mihai Bucureșteanu a stat de vorbă cu câțiva dintre pensionarii care speră să meargă în Grecia. Am venit dimineața la 5, că mă așteptam așa ceva, să fie manifestație, să fie lume cu scaune, nu de la 1 noaptea. Să ne spună pe urmă că ne trebuie și adeverință și că nu ne primește dosarul fără adeverință de la doctor. Până la urmă... M-am enervat rău de tot și am reușit. Eu am fost, cred că, cea mai tare în gură de aici. Și mi-a zis, în loc să fiți mulțumiți că plecați, știți să ne criticați. Și eu am zis și eu ca dânsa, zic, așa e, dacă suntem miloci. Pe toate perețile e mare creștină. Băi de capul. Dumneavoastră ați reușit să vă înscrieți? Nu, sunt pe listă, da. Un bun creștin. creștin face totul cu smerenie și cu modestie. Nu, dar n-a fost organizare. Am citit cumva regulamentul acestei excursii? Am citit de la un domn de acolo, am citit. Da. S-ați observat că scrie că nu trebuie să vă împătați în timpul excursiei și să nu consumați droguri. Da, uite, am să mă abțin de data asta. Regulamentul, dar nici nu mă interesa ce spune. Probabil că îi selectează. Dumneavoastră ați reușit să vă depuneți dosarul? Nu, aștept cu drag. S-a făcut listă, până la 250 îi strigă pe listă și vor intra să-și rezolve problemele de dosar, iar după 250 să vină luni. Cum vi se pare ideea primăriei? E bună, deci să... chiar foarte bună, pentru că pensiile sunt foarte mici. Ne-a dat niște ajutoare, niște ceva, ca o mamă pentru noi și pentru București. Noi o iubim foarte mult. Dacă plecați în Grecia, Portugalia, Spania sau în sudul Franței în aceste zile, trebuie să știți că se anunță caniculă, de asemenea vreme extremă în restul Europei. În centrul și nordul Portugaliei azi este cod roșu de caniculă, în Grecia pe 4 august sunt anunțate și ploi și furtuni puternice, însorțite de căderi de grindină. Ministerul Român de Externe a emis mai multe atenționări de călătorie. Oana Darie e purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe. Pentru Portugalia, Institutul Portughez al Mării și Atmosferei a emis o avertizare de cod roșu, respectiv portocaliu de caniculă, pentru astăzi, 2 august, pentru mai multe zone din Portugalia. De asemenea, sudul Franței, în perioada 2-5 august, se confruntă cu un cod portocaliu de caniculă. Temperaturile pot atinge 40-42 de grade. Pentru regatul Spaniei, autoritățile spaniole au emis o avertizare de cod portocaliu de caniculă pentru regiunea Andaluzia, unde vor fi înregistrate peste 40 de grade Celsius. Mâine, 3 august, este posibil ca în sud-vestul Spaniei temperaturile să fie cuprinse între 44 și 46 de grade Celsius. Românii aflați în vacanță sunt sfătuiți să evite zonele pentru care sunt activate codurile de alertă, iar cei care se află deja într-o situație de risc să ceară ajutorul ambasadelor române în aceste țări. Recomandăm cetățenilor români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în aceste țări să țină cont de condițiile meteorologice. Pentru detalii privind zonele afectate, recomandăm cetățenilor români să consulte informațiile disponibile pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe, iar în cazul în care se află deja în zonele afectate și se confruntă cu o situație dificilă cu caracter de urgență, au la dispoziție numerele de telefon ale ambasadei sau consulatului României din regiunile respective. Deja în Spania, temperaturile caniculare au provocat incendii de pădure care acum amenință și un parc natural. Iulia Noc știe mai multe. Peste 100 de pompieri, ajutați de 7 avioane cu apă și interieri de la o bază militară locală, au luptat cu flăcările la Punta Camarinal, în provincia Cadiz. Salvatorii au încercat astfel să izoleze focul care amenință celebrul parc natural al Strâmtorii în Andaluzia, din sud-vestul Spaniei. Munca lor a fost pusă la grea încercare de rafalele de vânt, care au atins viteze de 55 de km pe oră. Parcul natural al Strâmtorii adăpostește numeroase specii de arbori, precum stejar sau măslini sălbatici, dar și o importantă populație de păsări, berze, vulturi și ulii. Parcul cuprinde și una dintre cele mai frumoase plaje din Spania. Ca și restul țării, provincia Cadiz este în alertă de incendiu din cauza temperaturilor caniculare care depășesc 40 de grade Celsius. Meteorologii susțin că valul de căldură va dura cel puțin până duminică. Și este cod roșu de caniculă și în Italia, cel puțin până în weekend. Ministerul Sănătății de acolo a emis cel mai ridicat nivel de alertă pentru 18 orașe din centrul și nordul peninsulei, printre care Bologna, Florența, Milano, Roma, Veneția și Verona. Ascultați Europa FM, știri din sport acum cu Tudor Ciurescu. Bun găsit! CFR Cluj s-a oprit în turul 2 preliminar al Ligii Campionilor. După înfrângerea 0-1 din prima manșă cu Malmö, ce a dus la schimbarea antrenorului Edi Iordănescu cu Toni Conceição, campioana României a scos doar un egal în deplasare, 1-1. Ardelenii au deschis scorul în Suedia cu o execuție de senzație. Djokovic a înscris din foarfec în minutul 36. Scandinavii au egalat la fel de spectaculos, islandezul Traustason a prins un șut perfect la vinclu. CFR a terminat meciul cu un om în minus după ce Culio a primit al doilea galben în minutul 76. În prima repriză, ardelenii l-au pierdut și pe Ciprian Deac, ieșit accidentat după o serie de intrări dure ale suedezilor. După eliminarea din Liga Campionilor, CFR Cluj va merge în turul 3 preliminar al Europa League, unde va întâlni învingătoarea dublei dintre muntenegrenii de la Sutjeska și Alașkert din Armenia. Cele două echipe se întâlnesc diseară pe terenul armenilor, care au câștigat prima manșă cu 1-0. În Champions League, Malmö va juca în continuare cu campioana Ungariei FC Vidi, care a trecut de echipa românilor Moții Keșe și Dragoș Grigore Ludogorets Razgrad 1-0 aseară după 0-0 în tur. Să mai spunem că echipa antrenată de Răzvan Lucescu, PAOK Salonic, s-a calificat în turul al treilea după ce a câștigat ambele partide cu elvețienii de la FC Basel 3-0 în returul de ieri. Pierluigi Collina a renunțat la funcția de președinte al Comisiei de Arbitri din cadrul UEFA. Fostul mare arbitru a demisionat invocând motive personale, iar în locul lui a fost numit un alt italian, Roberto Rossetti. În vârstă de 58 de ani, Collina este recunoscut ca un fervent susținător al sistemului de asistență video VAR, folosit vara aceasta în premieră la o competiție majoră la Cupa Mondială din Rusia. În schimb, UEFA a hotărât să nu apeleze la VAR în acest sezon al Ligii Campionilor. Președintele Forului Continental, Alexander Ceferin, consideră că tehnologia încă mai trebuie perfecționată. Marius Copil s-a calificat în optimile turneului de 1,9 milioane de dolari de la Washington. Tenismenul român aflat pe locul 93 mondial l-a învins în turul al doilea pe francezul Jeremy Chardy, numărul 43 ATP. Copil s-a impus cu un dublu 6-4 și va juca pentru accederea în sferturi cu fostul lider mondial Andy Murray, care a trecut în decisiv de al patrulea favorit englezul Kyle Edmund. Tudor Ciurescu, mulțumim! Știrile se încheie aici. Rămâneți cu Ștefan Leonte pe plaja Europa FM. Iulia, îți mulțumim pentru știrile Europa FM. Suntem aici pe plaja dintre Venus și Saturn. Nu-i bine deloc. E soare, apă, mare, vacanță. No. Ascultați știrile Europa FM. Știrile care contează. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. I